بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا سورة اللباسن هي سديدات او قرآن كتمدة سورة دان وحا ليرا سورة القصص سورة القصص قصوين في سورة اللغمك عابي مكية المكي في سودك في وآياتها آيات هادنا 87 آية وهي سديدة هي صلبة سديدة هي سديدة والإرادة وهي نقول إساءة لأفر بقول هي أفرتن هي صو كلمة شنكن هي سديدة بقول وحرفين نقول إساءة لأفر سورة إنو ميشان كجلين وحا ليرا سورة القصص يا ليرا سورة دتان وحا ويوا سورة مكية وحالة فيها إن الذي فرض عليك القرآن الأرهاد إلى معاد آيات سيا وحالي مثل جحفاء سود التاليري هي الذين آتيناهم الكتاب إلى لا نتقي الجاهلين لكن وحوي سورة دتان وحوي وسورة مكية سياق هذا لقد ردون وحيكور رمضان أصول العقيدة أيها إلهي ما قوه رمضان سبحانه وتعالى أيها ربنا إلهي قدريس وحداني سكو رمايا النبوة والرسالة بحث إيه قيامة أحواله أيها سورة دان لو قوه رمضان مرسى هذا سورة القصص وحا لو قمك عابي وحي شملنا إسا حكايات هي أخباره أو إلهي سبحانه وتعالى رسولك أكوري معايا لقصص هو مستر أو بمعنى الأخبار أوي وحاصل المقعبة سورة موسى نوالي لهذا مكادة تسمية لا صح بدنا نصومر نعيه قاعدة كمت تاي هذي من باب تسمية الكل باسم بعله على عادة الله على عادة الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بأسيمين الله أعلم بمراده بذلك بعد في السين كاس ميم كاس مرادك اللي هو وجهه إلهي سبحانه وتعالى إياك علم له هذا وهو يتواصين في أنا كل حجرناه كوه هراء نسومرين في أغضا بيسوي مرسى كوه هراوه أنا قدهنا آيات ما إلا مثل هي قرآن كمتشابهات في أوائل الصور هو نسومر جهني وحبا مرسى هذا إنت أسكم الدون تلك تاسو لإله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وهي آياتها عن أخوانا آيات الكتاب آيات آيات وهي ومن آيات الكتاب كتاب كآيبه سكمدة كتاب كالمبين أو عدالورة المظهر الحق حق عديناي من البادل كعديناي إلهي الحوري سبحانه وتعالى تلك تاسو لإله سبحانه وتعالى أي هذه الآيات آيتها أخوانا تردد عن آيات هذا أيها الأولاد إشارة أنه حوية شيء حاضرة أيها الحقيقين أيها في علم الله تعالى إله علم جيسة مركز حاضر وهوي كابتا أنه بعد أنه حيث سنة إساء خطبة إيا مقام كسر أو قرآن كأسكال إياه آيات الكتاب آيات وي إذا فضل بمعنى من وي إذن آيات آيات وي او من آيات الكتاب كتاب كأيديسة كمدة كتاب كالمبين ويعدينا حق بادل كتعدينا حراسة حرام كتعدينا مركي إلهي سبحانه وتعالى على مدى كتاب القرآن كأونا وغسوا وهمي وهي إلهي سبحانه وتعالى ونوب بالعضايا قصوا أيو نوب بالعضايا هاي هذا سورة دان وحالة سورة هاي سورة القصص أيها اللي سويري قصوين كمركز قصص واح كمدة أي هل كان إلهي نوب شيريا فسدي نبي الله موسى وقت مركز مسألي سيكد الله بني سي إلى مركز رسول فرعون وقدر أوقن غضي إيا أهلم سيحن أدع عينه إلهي صدقي قال له حير سبحانه وتعالى نظل وان قصونينا عليك سيدك محمد كاو فرساقة من نبأ موسى نبي موسى خبر كيسي وحكا مذا إيا وفرعون فرعون خبر كيسي وحكا مذا أيا نصوص هذا فوق قصونينا بالحق حق إنما أيانا كل قصوانينا إلهي الحوري سبحانه وتعالى نبلو وان قصوانينا عليك كرتاز من نبأ موسى نبي موسى خبر كيس وحكا مدى هي وفرعون فرعون والإلهي بالحق حق إنما أيانا او قصوانينا لقوم من أول إلهي لأجل قوم من قوم دراد دولة أيانا كو قصوانينا قوم كاتو يؤمنون فمينا مرك هذا ما يسأل مسؤول لأجل هو إيه كتك مركا يشوفوا مين آية وكو انتفاع آية أيان درادوا لكو قصوانا إن أيوده إلهي معايا رسولك عليه الصلاة والسلام وحي الله سيقول الله قصوانا وحا مركا يشوفوا انتفاع آية كتك مؤمنين تاوي dadkaas ajligoodana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax loogu sheegaya ee waxa weeye kufaar wax loogu sheegi maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ina fircauna fircauna ud ilaahay qisoosadii hadda halkan ay ka bilaabanaysaa waa kalaam musanafaho bayaanu linaba weeye naba-i ayaa marka hadda ilaahay caddaynaya. ina fircauna fircauna udha ilaahay calaa waa kor noqday fil ardi ahrada ayuu ku kor noqday. ina fircauna fircauna ud ilaahay calaa waa kor noqday tacadama weeye fil ardi arlada ayuu ku kor noqday. wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa arlada ahalkeeda shiyacan firqooyin ayuu ka yeelay, waxa weeye dad oo qaybo kale ah oo markaasi ku kala tagsan howlaha isaga loo qabanayo khidmadiisa ku kala duwan oo qolo walba waxa weeye shaqo ay u hayso. wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa arlu masar ahalkeeda uu ilaahay shiyacan firqooyin. waxaa laga wadaaday asnaaf ayuu ka yeelay sanaa-icdii wanaagsanee sancooyinki fiicnaa shaqooyinki fiicnaay wuxuu u yeelay iyo madaxtinimadii qolada qibdiga oo isagu uu ka dhashay. sanaa-icdii liidata sancooyinki xumaay oo khasiisad ahayne reer banu israa-iil ayuu u sameeyaa layidhi. waxaa ka mid ahay dhismadaa ka mid aheeday, xarsiga beeraha la qodayaa ka mid aheeday, goyadka la qodayaa ka mid aheeday, waxyaabo fara badan saas weeye. qofkii waxa weeye uusan shaqo u yeeline waxa uu jisi oba dusha ka saarayo inay macnaha jisi ay bixiso oo koodhi ay bixiso ayuu dusha ka saaray. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa arlu masar ahalkeeda shiyacan firqooyin ayuu ka yeelay, shiyacdaasoo yastadcifu ou la ciisanayo daa'ifatan jamaaco oo minhum ayaa ka mida waa reer banu israa-iil. daa'ifatan daa'ifo u dhilaah yastadcifu ou la ciisanayo ama waana xaalay kartaa ou la ciisanayo daa'ifatan daa'ifo ayuu dhaha ilaahay firqo oo minhum ayaa ka mida u dhilaahay kuwaas marka waxa weye waa reer banu israa-iil. ayaga aada iyo aada ayuu la ciibsanayay oo u gumaysanayay ilaahayaana bayaaninaya. allah wuxuu dhahay yudabbixu waa gowracaayay abna-ahum wiilashooda u gowracaayay reer banu israa-iil wiilashooda ayuu gowracaayay. yudabbixu waa gowracaayo u dha ilaahay subxaanahu watacaala abna-ahum wiilashooda ayuu gowracaayay almawluudiina weeye. wayastaxyii waa iska baaqi yeelaayay nisaa-ahum haweenkoodana waa iska baaqi yeelaayay oo waxa weeye inay iska noolaadaan ayuu isaga dhaafaayay wuxuuna isaga dhaafaayay way iska adeegsanayan naagaha way iska khidmaysanayan oo say doonaanay naagaha isaga tamatu aayeen khidmadooda iyo ay u dhaafteen weeye. maxaa yeele ayagu markaasi waxba kama aysan qaadaynin waxayna markaasi hadalkaa arrintaa u sameeyaa layidhi liqowli bacdi lkuhaana lahu kuhaanada barteedaa waxay u dhaheenaa layidhi fircawn ina mawluudan yuuladu fii bani israa-iil yakuunu sababa zawaali mufik way yidhaahdeen canug oo ka dhala doona reer banu israa-iil ayaa mulkigaaga inuu baabo saab u noqon doona. maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi reer banu israa-iil markay masar ku bateen dadka ayay markaasi ku xadgudbeen. maxaa yeele qolo walba haddii waxa weeye dhibaato iyo masaaibo ay ku timaado dembi ay galeen waaye dadka dunuubta ay galeen ayaa laga jaasinayaa ama ilaahay subxaanahu watacaala cadow ha ku jaasiyo oo keyrkooda amase waxa weeye ayagaba ha isku jaasiye. reer banu israa-iil marka waxaa la yidhi markay masar ay ku bateen dadkii ku kibrin baa la yidhi macaasi bay sameeyeen markaasaa ilaahay wuxuu ku salidaa la yidhi qibdiyiintii ilaahay ku salliday way la ciisadeen wiilashowdiiay gowraceen amarka fircoon ayagoo qaadanaya. waxaa la sheegaa la yidhi waxa uu gowracay fircoon oo amarkiisa lagu gowracay 70,000 oo wiil ayaa la gowracaa layidhi intii ilaahay uu ka koriyaa layidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo gacantiisa uga furaan oo intaas waxa weeye markii lagu soo rogay arrintaas 70,000 oo markaasi wiilalaho u dhashay ayaa la gowracay oo markaasi badda lagu tuurayay dhibaatadaasay lasoo kulmeen. laakiin gumaysigaas iyo dhibkaas waxa baday oo ugu wacnay waxay aheeday ayaga macsidi iyo foolxumadii ay ku kaceen waaye. maxaa yeele dadku hadday shukraan oy takaburaan ilaahay balaayo ku salidaya dulli baa u imaanaya waa la gumaysanayaa wax kasta ayay gelayaan. haddaan ilaahay laga baqan subxaanahu watacaala reer banu israa-iil nabiyullaahi muuse markii ilaahay badbaadiyey oo ay asaga raaceen ayay gumaysi uga baxeen ay ku koreen. marka waxa weeye rabbi in loosoo noqdo ayaa dulliga looga bixi karayaa ee haddii waxa weeye maxsi lagu sii jiro dhibaatadu way sii badanaysaa. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana watacaala yudabbixu waa gowracaye abnaa'ahum wiilashooda wayastaxyii waa iska baaqi yeelaaye nisaa'ahum naagahoodana way iska baaqi yeelaaye. khidmaa iyagana loo dhaafaayay, maxaa yeele naag cidna wax iska saari mayso, qofkii markaa si joogay iskala jiraysaa. innahu isagu ayuu dhahay fircoon, kaana wuxuu ahay min almufsidiina kuwa mufsidiinta mid kamida weeye, araasikiina fi lfasaad weeye kuwa fasahaadka ku rusuuqay oo maaragtay salka dhigtay ayuu ahay. saas markay jirtay ilaahay wuxuu nooga waramayaa markii reer banu israa'iil ilaahay u gargaaraayay. wanuriidu waxaanu doonaynaa, hawdha ilaahay, wanuriidu waxaanu doonaynaa xikaayatan can alxaadi lmaaliyati weeye, wanuriidu waxaanu doonaynaa oo aanu doono weeye an namunna inaanu galadaysano dha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda isulcifuula la ciibsaday fi lard dhaxrada lagu la ciibsaday. macnaha ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu doonay oo aanu qadirnow dha ilaahay inaanu ku galadaysano kuwii lala ciibsanayo arlumasa lagu gumaysanayay, inaanu maaragtay aan ku galadaysano nimco aanu siino. ayna tafadala calayhim weeye, inaan ugu tafadalno fi injaa'ihim min ba'si weeye, korinta aanu ka korinayno baaskiisa weeye. oo wa najcalahum aanu ka yeelno nimankii la gumaysan jiray a'imatan imaamyaalo aanu ka yeelno, wa najcalahum aanu ka yeelno a'imatan imaamyaalo, oo waxa weeye khayrka loogaga dayanayo. maxaa yeele haddii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ee uu ka dhigo a'imatul khayr uu ka dhigo kuwii gumaysan jirana ilaahay uu duleeyo, sidaas ayay markaasay fadli ilaahay ay ku heleen. saasuu ilaahay yeeli karaa. maxaa yeele qoladatan markaa fircawnu ilaahnimo sheegtay ayaguna waxa weeye dembigay sii wadeen, marka ayagana malay kusoo biyasanaysaa kalkooda. oo wa najcalahum aanu ka yeelno ilaahay a'imatan imaamyaalo aanu ka yeelno, oo wa najcalahum aanu ka yeelno dhaadana ilaahay alwaarisiina kuwa dhaxla mulkiga fircoon dhaxla, oo fircoon wixiisaba ay u qaata weeye. wa najcalahum aanu ka yeelno dha ilaahay alwaarisiina kuwa dhaxla aanu ka yeelno ee maaragtay waa mulkiga fircoon. oo wa numakina lahum aanu makanino dha ilaahay fil ardi ardada aanu makano arlu masar iyo shaamba aanu makanino meeshay doonaan iska degaan, iyo wa nuriya fircawna fircoon inaanu tusino dha ilaahay iyo wa haamaana haamaanoo wasiirkiisa iyo wa junuudahumaa junuuddooda ciidankooda minhum kuwa reer banu israa'iil xaggooda aan ka tusino maa kiisaanuu ay ahaayeen reer banu fircoon iyo qoladiisu yaxdaruuna kuwa ka digtoon. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala iyo inaanu makanino dha ilaahay arlada aanu makanino reer banu israa'iil dha ilaahay shaam iyo masar, oo masarna lagu gumaysanayo shaamna aan loo ogolayn inay tagaan meesha aabbaadooda ay joogi jireen. wa nuriya fircawna fircoonna aan tusino dha ilaahay iyo wa haamaana haamaan iyo wa junuudahumaa junuuddooda minhum kuwaan xaggooda aanu ka tusino maa kii kaanuu ay ahaadeen yaxdaruuna kuwa ka digtoona waxay ka cabsajeen oo mawluudkii la dhalaaya weeye oo mulkigooda la tegaayay, mulkigii ay haysteen boqortooyadii oo kufrigaa heeday ay ku baaba'aysay ay ayaguna meeshaas wax ka arkaan weeye. marka wixii ay markaasi ay sabaqi jireen way ku dhaceen baa layidhi. mucjisaadkii nabiyullaahi muuse markii ilaahay uu siiyey waa ku tegi doonaahe, oo markaasi qaraqiina haddana uu haleelo fircoon iyo qoladiisa arrinta way ku dhacday weeye. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala arrintii say ku bilaabanaysaa ilaahay nooga waramaya, wa awxaynaa waanu waxyoonow dha ilaahay ilaa ummi muusaa muuse hooyadiisa an arliciihi nuuji canugaas markaad dhasho faidaa waktigii khifti aad u cabsatid calayhi korkiisa faalqiihi fid filyami badda ku rid walaa takaafii hana uga cabsana inuu maashoodo walaa taxsanii hana tiiraanyoonin firaaqa uu ku faaruqay innaa annagu raaduhu waanu celinaynaa ilayka adaan kuu soo celinaynaa wajaaciluhu waxaana ka yeelaynaa min almursaliina kuwa mursaliinta hoo la dira ayaanu ka yeelaynaa. hadda ilaahay subxaanahu watacaala arrintii siday ku bilaabanaysaa ilaahay nooga waramaya. ilaahay wuxuu yihi wa awxaynaa waanu waxyoonay ilaa ummi muusa. marka hadda waxa weeye waxyigan waa waxyi ilhaam wax la yidhaahdo, amase waa manaanaa la yidhi. ilhaamuusu u badan yahay, maxaa yeele waxyiga midka ilhaamka waa ku tegi doonaa haddii ilaahay ilaahay waxa weeye ambiyada iyo markaasi kayrkooda waa ka dhexeeya. nabiyullaahi muuse hooyadiisa waxa weeye haweeno hadda nabi maba noqotee waxa weeye waxay ahaaday qof mu'minad hay ahaaday oo aad iyo aad u wanaagsan oo ilaahay uuliyii saalixiinta ka mid. Marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ilhaam ku tusiyey, amase ilaahay subxaanahu watacaala manaam ayuu arrintatan ugu sheegay inay arrintan ay samayso weeye. Marka nebi muuse hooy ilaa ummi muusa ilaahaa ku cidna, laakiin waxaa la dhihi jiraa la yidhi yuuxanda ayaa la dhihi jiraa la yidhi yuuxanda binti handi ibnu laawey ibnu yacquuba la dhihi jiraa la yidhi, saasaa la dhihi jiraa la yidhi. Aayaddaa marka waxay samlinaysaa laba amar, waxaana weeye arjicihi iyo alqihi iyo laba nahyi oo markaasi noqonaysa laa takhaafi walaa taxzani iyo laba khabar iyo laba bishaaro. Waxaana weeye inaa raaduuhu ilayki wajaaciluhu min almursaliina, waa labadii markaa khabar weeye. Oo markaas waxay laminayaan haddana bishaaro, iyagoo laba khabar ah ayay haddana bishaarna ku dhex jirtaa. Intaasaa marka aayadda iskuwa jirta, waa aada iyo aada aayad markaas u balaaqa dheer weeye. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wawxaynaa waanu waxyoonay ilaa ummi muusa, nabi muuse hooyadiisa u dha ilaahay, ilaa ummi muusa nabi muuse hooyadiisa waxaan u waxyoonay waxyigaas ilhaamka mawluudkaana sheegi doona wilaayadiisana markaasi waxaan walaashiisa ima ogaanin aan arlicihi nuuji markaa dhasho weeye. faidaa khifti markaad u cabsatid calayhi korkiisa ilan waa la kor meerayaahe faalqihi rid fulyami badda ku rid, baddaa waxaa weeye wiliga naylay ahaaday oo masar ku yaalla, meeshaana waxay ahaaday magaalada oo waxay ahaaday iskandariya. walaa takhaafii hana u cabsanin qariqiisa walaa taxzanii hana tiiraayoonin firaaqa uu ku faaruqaane cabsiyaysan kaa gelin, innaa annaga ayaa raaduhu kuu soo celinayna ilayka xaggaaga wajaaciluhu waxaana ka yeelaynaa min almursaliina kuwa la dira ayaan ka yeelaynaa. ballanqaadkaas ayaa la siiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilhaamiyey amase manaamaa loogu sheegay. sidaas markii la yidhi nabiyullaahi muuse ayay dhashay haweenta la dhihi jiraa yuuxanda binti hanzi ibnu laawey, marka waxaa la yidhi saddex bilood ayay nuujinaysaa la yidhi, hooyi ma haynaa la yidhi, markaasay u cabsataa la yidhi, markaasay waxay ku dhex dejisaaday sanduuq oo markaasi la mariyay geed qaar la yidhaahdo. daakhilkana sanduuqa markaasi waxay uga samaysay berib ayay uga samaysay oo waa u xirxirtay, markaasay ku xirtay weliga nayl ayay ku tuurtaa la yidhi, habeen madow ayay ku tuurtaa la yidhi, iyadoo markaasi amarkii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ayadoo raacaysa. inkastoo taariikh aada iyo aada u dheer ay leedahay meeshaasoo haddee waqtiga aynan noo masaamixi karaynin, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faltaqadahu waxaa qaada u dha ilaahay oo taabuudka ku qaadaa la yidhi, habeenkii lagu riday subaxdeedii waxaa la arkay asagoo wiliga korkiisii saas u seeraaminaya. faltaqadahu waxaa qaada u dha ilaahay aalu fircawna, fircawn aalkiisa acwaantiisa weeye. aalu fircawn ayaa markaas waxay soo qabteen sanduuqii wiliga soo kor qabteen, markaasaas la hor keenay fircawn weeye, waa la furay baa la yidhi. markaasaa nabi muuse kasoo baxaa la yidhi, isagoo waxa weeye suulkiisa caanasa nuugaayo, nuurna uu ka baxaayo oo wax adduunka koonka lagu arkay owlaadda la arkaba ka duwan weeye. faltaqadahu waxaa qaada u dha ilaahay subxaanahu watacaala aalu fircawna, fircawn aalkiisa ayaa qaaday, liyakuuna lahum inuu u ahaado caaqibatul amarka, caduwan cadow u ahaado oo raggooda uu laayo iyo waxasaran tiiraanyo oo markaasi waxa weeye haweenkoodana waxa weeye aw addoonsado weeye sida iyagu way yeeli jireen. liyakuuna lahum inuu u ahaado labdalaamul caaqiba wa sayruura weeye, ayagu hadda markay qaadayaan uma qaadayaan cadow haydii noqdo, laakiin caaqibatul amarka ayaa saas weeye. labdalaamul caaqiba wa sayruura noqonaysaa laamu tacliil ma aha weeye, hayle cillada iyagu ay u qaadayeen ma ahaynin inuu cadow ku noqdee, inuu xabiibkooda noqday ay u qaadeen weeye, dibnina uu u noqda weeye. marka aayaddan isticaaro tabiciyaha ku sugan fi mutacaliqi macna alxarf biqadri tashbiihi tarataba naxwa alcadaawa weeye. marka iyo xusnigaas macnaha ka rasimaayo weeye, inay markaasi cadowgooda ay soo qaadeen weeye, ayaguna markaasi ay maxabo iyo ay u qabaan iyo tabani, hase yeeshee waxa weeye caaqibatul amarka uu saas ku noqon doono. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala liyakuuna lahum, inuu u ahaado caduwan, cadow u ahaado, iyo waxaa sananka yilaanyo dha ilaahay, ina fircawna fircaan u dha ilaahay, iyo wahaamaana haamaan oo wasiirkiisa ah, iyo wajuudahumaa junuudoodu kaanuu waxay ahaadeen khaadiciina, kuwa gifa ay ahaadeen, macnaha kuwa caasiya alla ay ahaadeen. Waa la ciqaabaa layidhi markaasi, calaa yadayhi baa lagu ciqaabay nabiyullaahi muuse, damciisaa lagu ciqaabay. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina fircawna fircawn, iyo wahaamaana haamaan, iyo wajunuudahumaa junuudoodu kaanuu waxay ahaadeen ur ilaahay khaadiciina, kuwa gifa ay ahaadeen. waqaalad waxay tiri u dha ilaahay imra'atu fircawna, fircawn haweenkiisa waxay tiri u dha ilaahay, waqaalad waxay tiri u dha ilaahay imra'atu fircawna, fircawn haweenkiisa. markii canugii la keenay ayaa fircawn wuxuu damcay baa la yidhi inuu maaragtay uu dilo waayahay asaga iyo rag la jira weeye, ha la dilo yidhaahdeen, ilaan anagu waxaanu raadinaynay in wax kasta oo wiil hoo la arkaba la dilo weeye. haweentaana fircoon aasiya binti masaaxin weeye, haweenta la dhihi jiray khiyaarta oo khiyaaru nisa ayay kamid ahaday, waxay kamid ahayd direedii khayaan ibnulwaliid ayay kamid ahaday, oo markaasi zamanki nabi yuusuf asidiiq calayhi salaam joogi jiray. qaar waxay yidhahaan banaadul ambiyaa ayay kamid ahaday oo reer banu israaiil. sidigii muuse calayhi salaam ayay maaragtay kamid aheedaa la sheegay, ilaahaasa ku cilmila. qaar waxay yidhahdeen waxay aheeda maaragtay eedadiis. fircawn ay markaas iyadoo fadhida ayay tiriyaa la yidhi, garabkiisa ama dhinaciisa fadhida, waxay tiriyaa la yidhi weliba ay ku xilaysay, haada alwaladu akbaru min ibni sanatin, waa weeye anugaanu sanad ilma jira waa ka weyn, adiguna waxaad gowracaysay ilmaha sanadkan dhashaad gowracaysay. markaasuu ka tagaa la yidhi, ayaguna waxay tiri agteeda uga tag, ama waxay u dhahdaa la yidhi anugaanu dhulka low ka yimiday, arrada reer banu israaiilna kama imaanin, oo waxa weeye webiga kan sidaas u socda malaha dhulkaas suudaan iyo halkaas ayaa maaragtay anugaanu ka yimiday, oo webigan markaas ayaa soo qaaday meesha anuuna ka yimid, anugii la sheegayna ma aha wararkaasi, adugu way sasabtay calaa isxaal. markaasuu dhahay alla, waqaalad waxay tiri imra'atu fircawna, fircawn haweentiisi, quratu cayn huwa usuuqa dirumtadaa, huwa waladkaa miyay tiri quratu caynin, indhaqada usigooda weeye, oo lii aniga ii sugnaaday, walasa adigana kuu sugnaaday fircawnow, anugaan indhahaan ku qabowsanaynaa ilma ma qabnee, ina qabowsi ayuu noo yahay. quratu caynin, indha qabowsigood weeye, oo lii aniga ii sugnaaday, walasa adigana kuu sugnaaday, casaa wuxuuna mudan yahay oo xaqiiqahay tiri, casaa wuxuu mudan yahay an yanfacana, inuuna anfaco, oo amase naskasidahu aanu ka yeelano waladan walad aan ka yeelno ilmo aan ka yeelano. markaasay adheeceenaa layidhi walxaal huma, iyaguna laa yashcuruuna, aysan garanayn caaqibatu amarku waxa uu noqon doono oo arrintu u dambayn doono ayagoo aan garanayn, ayuu haweenta iska adeeceen. markay markaasi ay ku arkeenaa layidhi calaamaadki oo markaasi najaabada iyo barakada raganimada iyo barakada markay ku arkeen iska dhaafeenaa layidhi. marka caadada waxaa la yidhi umarada reer masara waxay aheedaa la yidhi naagahay adeeci jireen baa la yidhi, waxay naaguhu dhahaan ayaa caado waxay u aheeda madaxda reer masar u iska yeeli jireenaa la yidhi. markaasuu markay saas dhahday ayagu maaragtay iska dhaafay, maxaa yeela sida caadada hadda dhaha dadka madaxdaahu haweenka waa u jilacsan yihiin wey, waxay yidhahdaan waa iska yeelaan. wa asbaxa wuxuu ahaado dha ilaahay amase wa asbax waa beriisay fu-aadu ummi muusa, muuse hooyadiis laabteedii u dha ilaahay faariqan, isagoo faaruqa oo wixii muuse kasoo haraba qalbigeeda aysan ku jirin. wa asbaxa wuxuu waabariisay u dha ilaahay wa asbaxa waa waabariisay fu-aadu ummi muusa, muuse hooyadiis ayuu dha ilaahay laabteedu faariqan, isagoo faaruqa wixii kasoo hara. in kaadada u dha ilaahay intaanu kafas mila shaqeys inkeeda maxuu fahay innahaa ayadu kaadad waxayba sigta u dha ilaahay latubdii bihi inay muujiso oo istiraada waa wiilkaygii, lowa arra badna aanu xirnay ma ahaateene calaa qalbiha qalbigan sabar ku xirnay, litakuuna inay ahaatena ugu xirnay min almu'miniina, kuwa mu'miniinta u ilaahay. taas ayaa maaragtay ayay ku noqotay. marka waxa weeye sidaas ayaa waxa weeye nabi muuse is ugu ahaatay hase yeeshee hadda waxa weeye casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 11 oo suuratu lqasas ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nabiyullaahi muusa mas'adiisi, abuuritaankiisii markii ilaahay subxaanahu watacaala uu koonkan keenay, sida waxa weeye xaaladiisu ay ku bilaabatay, iyo fircoon arrimihii markaasi waxa weeye uu ka samaynayay. waynu kusoo dhex jirnay markii nabiyullaahi muusa hooyadiis ilaahay u waxyooday subxaanahu watacaala oo alla uu ku ilhaamiyey badda inay ku tuurto webiga meel ay ku riddo, ilaahayna uu ballan qaaday inuu isoo celinaayo. marka waxa weeye arrintaasi inay dhacday baa ilaahay noo soo sheegay, oo waxa weeye sida ay samaysay kolkaas nabiyullaahi muuse webiga laga soo qabtay, fircoonna loo keenay, iyo maaragtay amala-iisi. nabiyullaahi muusena hooyadiisa ay waa dariisatay subaxda iyadoo aada iyo aada ugu murugsan, oo markaasi ay u dhawaato u dhahay alla inay xataa muujisay tiraahdo aniga ayaa dhalay ay tiraahdo. haddii aysan jiri lahayn qalbigeeda inaan sabar ku xirno u dha ilaahay wayba muuji lahaaday, waxaana marka sabarka loogu xiray inay kamid ta u dha ilaahay dadka mu'miniinta ahoo wacdiga ilaahay rumaynaya subxaanahu watacaala. arrintii markay dhacday oo wiilkii la qaaday oo fircoon gurigiisii la geeyey ayaa waxa weeye nabi muuse hooyadiis waxay kasoo daba dirtaa la yidhi. nabi muuse walaashiisa ay kasoo daba dirtay oo la dhihi jiray maryamo la dhihi jiray. wa qaalad wuxuu tiri u dha ilaahay muuse hooyadiisa li ukhtihi, nabi muuse walaashiis waxay u dhahday ufsihi raacraac ayay tiri. wa qaalad wuxuu tiri u dha ilaahay li ukhtihi, walaashiisa ay u dhahday maryamo ayaa la yidhaahdaa ufsihi raacraac ayay tiri. asartiisa daba galay tiri raadkiisa qaad ilaa aad ka ogaatid khabarkiisa iyo xaaladaha uu ku sugan yahay. ilaahay nuuri fabasirad way aragtay dha ilaahay nabi muuse walaashiis bihi muuse ayay aragtay, can junubin, makaan fog ayay ka aragtay. fabasirad bihi way aragtay dha ilaahay can junubin, makaan fogay ka aragtay. min makaanin baciidin weeye, makaan fog ikhtiraasan weeye, ayadoo isha ku dafayso, isha ku xadayso, oo aan ismuujinayn oo aada iyo aada isu ilaalinayso. walxaal ayay aragtay dha ilaahay hum ayaguna laa yashcuruuna, aysan garanaynin inay walaashiisa ay tahay war aysan u helayn inay ilaalinayso oo ay markaasi dhuganaysana aana war ka haynin. walxaal hum ayaguna ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala laa yashcuruuna, aysan garanaynin. marka nabiyullaahi muusa markii halkaas la geeyey waxaa markaasi loo soo bandhigay haween oo maraalicoo wax nuujiya ayaa loo bandhigay, ilan canug hadda yarna weeye wax markaasi nuujaayana ma jiraanoo hooyadiis lama haayee. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaramnaa, waanu ka xarimnay calayhi muuse korkiisa u dha ilaahay almaraalica kuwii nuujinaayay min qablu, hor ayuu dha ilaahay, waxaa laga wadaa qabla raddihi ilaa ummihi, intaan hooyadiis loo soo celin wax allaala wixii haweenahay oo wax nuujinaayay waa laga manciyo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala annagaa ka mancinay. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala waa tow ballan u qaaday oo u dhahay innaa raaduuhu ilayki wajaaciluhu min almursaliin, annagaa kuu soo celinayna. sababihii marka loogugu soo celinayay ayaa meeshan ka dhalanaya. waxaramnaa, waanu ka xarimnay u dha ilaahay, waanu ka mancinay calayhi muuse ayuu dha ilaahay almaraalica kuwii nuujinaayay min qablu, hor ayuu dha ilaahay intaa hooyadiis loo soo celin ka hor ayaanu ka mancinay. manacnaahu min qabuuli sadyi murdacatin weeye, naag wax nuujinaysa naaskeeda inuu aqbalo ayaanu ka mancina weeye, oo aan hooyadiis ahayn weeye. marka naagihii loosoo bandhigoo dhan midna naaskeeda waxa weeye ma uusan nuugin oo wada diidaa layidhi. fircoon ayaa markaasa naago fara badan u keena markaas, mid walba waxa weeye naaskeeda markii ay u dhigto waa diidayaa. sidaas markay dhacday walaashiisna ay daba socoto ayay marka hadalkaanay tiri, faqaalad wuxuu tiri u dha ilaahay walaashiis, hal adullukum, maydin tusiyaa calaa ahli beytin, ahli beyt maydin tusiyaa, ahlu beytkaasoo yafuluunow, idin kafaalo qaadaya lakum idinka, wahum ayaguna lahu isaga naasixuuna, kuwa u naseexaynaya. hadda lamiirkaas lahu waxay ku fasirtaa layidhi, boqorkay ku fasirtaa layidhi, ayadoo markaas u jawaabaysa weeye. maxaa yeele markii ay hadalkaas tiri ayay ayaga qabteeno way taqaanahay yidhaahdeen, maxaa yeele hadalkan lamiirkan ay celinayso ayaa lagu fahmaya, kolkaasi waxay dhahdaa la yidhi anigu waxaan ula jeedaa lahuda waxaan ula jeedaa fircawn ayaan ula jeedaa boqorkaan ula jeedaa mee anaga hadda cunugan inuu gabar yahay inuu wiil yahay warkama haayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faqaala adi wuxuu yirtiri nabi muuse hooyadi ee walaashiisa markii waxa weeye naag kastoo wax muujisa uu diiday hal adullukum ma idin tusiya ayuu tiri calaa ahli beytin ahlu beyt ma idin tusiya, waxayna hadalkaas dhahdaa layidhi markay aragtaa layidhi siday ugu naxariis badan yihiin oy u jecel yihiin canugasan wax nuujiya oo markaa si badbaadiya in loo helo oy naxariis badan ay u qabaan. laakiin hadday arki laheedaa layidhi inaysan naxariis u qabin ayada laftirkeedu hadalkan iskuma dhahdeenaa layidhi. markaasi waxay tiri hal adullukum ma idin tusiyaa calaa ahli beytin ahlu beyt ahlu beytkaasoo yakfuruunahu kafaalo qaadaaya lakum idinka idin kafaalo qaadaaya oo nuugmo iyo qeyrkeedba u samaynaayo wax kasta oo cunug lagu xanaaleeyo u samaynaayo xanaano badan u samaynaayo. wahum ayaguna lahu isaga naasixuuna kuwa u naseexaynaayo weeye. marka hadda daahirka ayaa markaasi saas ay tahay oy hadda boqorka ka dhigtay, laakiin baadinka waxay ka wadaa muuse ayuu la jeedaa oo walaalkeeda w ahlu beytkan ay sheegaysaan hadda waa gurigeeda kasoo tagtay oo hooyadeed waay markaas. marka sidaas markii ay dhacday way ka ogolaadeen baa layidhi. markaasi markay ka ogolaadeen ayay waxay way waday baa layidhi, markaasi hooyadiis u geysaa layidhi. haddata waxa weeye lama soo wadine, marka hore waxaa loo keenay hooyadiiay doontaa la yidhi, maryama hooyadeeday doontay oo markaasi waxa weeye nabiy llahi muuse hooyadiisa markaasay soo baxtay, waa lagu baahan yahay arrintii marka way weysal ogyihin. marka nabiy llahi muuse hooyadiis way timiday, naaskeeda ayuu hore ka aqbalay baa la yidhi, oo markaasi horay uu markaasi ka aqbalaa la yidhi. markaasay shakiyeen baa la yidhi, kolkaasay iyaduna waxay tiri anigu waxaan ahay naag oo maaragtay riixdeedu wanaagsan tahay caanaheeduna ay wanaagsan yihiin ayaan ahayo anu kasta oo waxa weeye aniga naas inaan u nuujiyo aan damco way aqbalahay tiri. markaasi waxay amreenaa layidhi oo fircoon uu yidhi gurigayna ayaad noogu nuujinaysaa meelkayna uma qaadaysa. markaasay iyadoo isqarinaysa ayay waxay tiri anigu wax danoon ka leeha ma jirto, haddaan gurigaygii ina wada idinkuu soo nuujinaayo waa fadaaka weeye, haddii kalenteedna waxa weye waxba ku fali maa aniga. kolkaasi waxa weeye gurigaa kusoo nuujiyay dhaheen taasa hadda markii ilahay noo sheegaya. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala taradadnaa waanu celinay, ru muuse ayuu dhi ilaahay ilaah ummi hooyadiisaan u celinay. maxaa yeela ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisa ayaa socda, ballanqaadka ilaahay ayaa socda. markaasuu dhaha alle taradadnaahu waanu celinay u dhi ilaahay nabi muuse ilaa ummii hooyadiisa ayaan u celinay, kay taqara inay qabuusato aynuhaa isheedu ay qabuusato, kay taqara inay qabuusato u dha ilaahay aynuhaa isheedu ay ku qabuusato oo liqihiisa ay ku qabuusato. maxaa yeele hooyadii dhasha weeye, markaasaanay haddana ayadoo haddeer dhashayo wax yar uu yahay ayay haddana wigi ku tuurta weeye. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kay taqara inay qabuusato aynuhaa isheedu ay qabuusato oy markaasi canugeeda indhuhugu qaboobaan. maxaa yeele qurata acyunu weeye awlaadu, qalbigana waxa weeye u dego firaaqa oo faaruqay xanuunka ka qabsana meeshaas uu ka baabo. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala kay taqara inay qabuusato u dha ilaahay aynuhaa isheedu ay qabuusato oo walaa taxzana aysan tiiraanyoonin, iyo walitaclamu inay ogaato ayaa ugu celina u dha ilaahay anna wacda allaahi ilaahay yabuhiisa yabuhu ilaahay u yabuhu inuu isoo celinaayo xaqun mid xaqa inuu yahay, iyo walitaclama inay ogaato u dha ilaahay nabi muuse hooyadiisa anna wacda allaahi ilaahay yabuhiisu xaqun mid xaqa inuu yahay, oo ilaahay waxa uu yabuho sidii uu yabuhu uu filinaayo. walaakina aktarahum badankooda u sadha ilaahay dadka aktaru naas weeye, walaakina aktarahum badankooda ayuu dhahay laa yaclamuuna ma ogsoona arrintaas, walaakina aktarahum badankooda u sadhahay laa yaclamuuna ma ogsoona wacdiga ilaahay xaq inuu yahay oo ilaahay waxa uu yabooho sida u yabooho u fulinaayo dadka afariyadiisu ma ogu dha ilahay subxaana wa tacaala. marka sidaas ayaa dhacday oo waxa weeye nabiy llahi muuse hooyadiisa loo celiyey, guriga hooyadiisa u laabta weeye. marka iyaguna waxa weeye arrintaas war ay ka hayaan ma jirto, markaas waxaa la yidhi muddo ayuu la joogay ayaa naaska uu ka go-o oo waxa weeye markaas usrana way u qoreenaa la yidhi mushaaray ka qaadanaysay, usrana way ka qaadanaysaa la yidhi, oo maalintii waxay ka qaadanaysaa la yidhi hal dinaaray ka qaadanaysay. Marka hadda waxaa la yidhi haddee arrintaas ayadu canugeedii ofta ayay dinaar ku qaadanaysaahe waa sidee arrintaas oo khayaano maaha, laa aalay ma ahan, waxay uga qaadatay baa la yidhi maalkaas ay qaadanaysa waxa waaye maal xarbi u ahay, maxaa yeele fircaan wuxuu ahay gaal xarbi ayuu ahay, marka maal xarbina in la qaato way banaantahay weeye. Fircaan bay markaasi u keentay markii ay soo nuujisay nugmada uu ka go-ayo koray, meeshaas ayuu markaas ku barbaaray si ilaahay nuu leeyahay, oo suuratu shucaraa ilaahay uu noogu soo sheegay waa soo dhahay markii uu risaalada loo soo diray alamnu rabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurka siniin, oo waa sow dhahayo fircaun miyaadan ku korin dhexdayna oo aadan dhexdayna ku korin adigoo yar, miyaadan dhexdayna ku nagaadin cumrigaada sanooyin fara badan. Ilaahay wuxuu yihi walamaa goortii balaqa uu gaaray nabi muuse ashuddahu kamaalkiisi uu gaaray waa soddonaa la yidhi ama soddon iyo saddex sano, waa shabaabnimada meesha ugu sarayso ugu fiican weeye, oo markaasi caqligiisii uu kaamil noqday shabaabnimadiisina markaasi waxa weeye ay markaasi meesha ugu fiicneyd ay joogto. Walamaa goortii balaqa uu gaaro dha ilaahay ashuddahu kamaalkiisi oo wastawaa uu ekaaday, wastawaada waxa weeye afartan sano ayuu gaaray, waxaa la yidhaha sinu lwuquuf ayaa la yidhaha, oo qofku afartan sano markuu gaaro meeshaas ka bacdi waxa weeye xoog usoo siyaadi maayo, caqlina uma soo siyaadaayo, wax uun waaye aragnimaa mooye, caqligiisi yaa kaamil noqday, shabaabnimadiisiyaa dhamaatay, oo afartan sano ku dhashtay shabaabnimadu. Maxaa yeele nabi muuse la yidhi masar wuxuu joogaa la yidhi soddon sanaa la yidhi, markii madyan uu aado hadda noo imaan doontane iyadana toban sano uu ku nagay baa la yidhi. Marka hadda markii qibdiga ninka ahay uu dilay ayaa markaas uu soddon jir ahay baa la yidhi, kolkaas ayaa waxa weeye wuxuu tegay markii uu cararay madyan uu tegay toban sano ayuu soo jooga saasay afartan ku taalay. Walamaa goortii balaqa uu gaaro dha ilaahay ashuddahu kamaalkiisi uu gaaray oo wastawaa uu ekaaday aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahay xukman xukun ayaanu siinay xikmad weeye iyo waa cilman cilmi fikan fi diini diinta oo la kasta weeye. Waxay culimadu yidhahdeen waa qabla an yubcasa nabiya intaa nabinimo loo soo bixin weeye ayaa horta waxa weeye xikmo iyo markaasi lasii siiyey kasid oo markaasi diinta la kasto ayaa lasii siiyey, laakiin hadda waktiga nabinimada la siinayo iyo marka arrintaas la siinayo isku waqti le waaye. Ilaahay wuxuu yihi aataynaahu waxaanu siinay xukman xukun ayaanu siinay iyo wa cilman cilmi ayaanu siinay wakadalika sidaasoo kalow ilaahay kamaa jasaynaahu saan ku jaasinay ayaan najdi ku jaasinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falow ilaahay wakadalika sidaasoo kale ayaan najdi almuxsiniina kuwa wanaagga fala ku jaasinaynaa. Oo hadda arrintan shay markaasi nabiyullaahi muuse gooni ah ma ahan weeye, qof kasta oo muxsin ah oo wanaag sameeya ilaahay saasuu ku jeesinaya wakadalika jazaynaa kamaa jazaynaahu ay mila dalika aladii facalnaahu bimuusa weeye, waxaa nabi muuse iyo hooyiisa aan ku samaynay muxsiniinta waanu ku jeesinaynaahoo qofku mu'minahoo ixsaan sameeya ilaahay subxaana watacaala isagane wanaag iyo khaatimo fiican ayuu siinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wadakala waa galay nabi muuse uu ilaahay almadiinata magaalada ayuu galay, magaaladana waxay ahayd madiinatu fircoon weeye oo la dhihi jira munsiya la yidhi, markii waxa weeye muddo uu ka maqnaay wadakala waa galow dha ilaahay almadiinata magaaladii ayuu galay calaa xiina qaflatin halmaansho waktigeeda xaal ay ku sugan yihiin min ahliha ahalkeeda ay ku sugan yihiin, waktiga la yidhaha waqtul qayluulada oo shan saac ilaa lix saac meeshaas xoogaa la jeesado ayay markaasi eedaa la yidhi. Wadakala waa galow dha ilaahay subxaana watacaala nabi muuse almadiinata magaaladii ayuu galay, magaaladan marka waxa weeye ee la yidhahda maaragtay yaa munsi weeye waxay kamid taha la yidhi markaasi acmaalu misra weeye, misr maaragtay yaa qaybaheeday kamid taha weeye, waa qaybo markaasi la dhihi jiray umu khanaan la dhihi jiray laba farsakh ayay mas u jirtaa markaasi meesha ah markaasi misr alqadiima weeye. Culamada qaar wuxuu yihi madiinatu caynu shamsay eeda, magaalada caynu shamsay eeda qaar masarta weynay eeda saasay yidhahda ilaaha ku cilmi leh وبيش مركا سفر عون قاعدتي سهري على حين غفلة نوض إلهي هل ما شكرت هذا حال أي ستبين من أهلها أهل كيد مركي مجالده وقالي فوجد لغو كهلو الإلهي فيها مجالد الإحداثة فوجلين لبنهم فوجلين تأسوا يحتى سلامي بقى علمها فوجد لغو كهلو فيها مجالد الإحداثة فوجلين لبنهم أيو سهلي او يحتى سلامي بقى علمها أيو دهي لبنهم أو بقى علمها أيو مجالد كهلو هذا مدك عنو الإلهي من نوازن كميرة من شيعة قرابليس وكمية هذا مدك عنو من شيعة قرابليس وكمية وإسرائيلي وهذا مثل أن من أدوه أدوه سوك من أدوه قبله ومن قبله أدوه من كانوا منك كان أدوه أو كلفة أو قصب أو مارك أو سمعين أو سارين وريوه حوالي إنه جاي مطبخ أو ترعون ناس وحلوه كليه كشينك إنه جاي بوسك أو كقار لذهب بن إسرائيل وإلا قميسان شقوين كأدوك بران أيانا اللي هو سارين marka ninkaan arayisa uu hawaa dabaq ayuu hayo fir'aawn ninka wuxuu kariyo haalay waxa maaraa yaala sheegay in la dhigi jiray magaciisa Playton marka ninka kan waxa weeye oo ninka kan saarayo qoryahaas inuu qaado oo geeyo meesha kushiinka ayuu hawaa marka Alla wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala hada mid kaanu min shi'ati نبي موسى قرار ليس أيوك مديهاي وهذا متكانون من عدوه عدوه سوك مديه وانا قد يوهي فاستغاثه حاسدر جاروي ديوب إلهي نبي موسى الذي كي من شيعة قرار ليس كمدهاي على الذي على أحد الذي كي قبس ليس من عدوه عدوه سوك مدهاي فاستغاثه حاسدر جاروي ديوب إلهي الذي كي من شيعة قرار ليس كمدهاي على الذي على أحد الذي كي قبس ليس من عدوه عدوه ستمدها انا وكقط مركزه نبي موسى وحاوكد عاليدي منك اوقف بداهاي خلي السبيل اوضاه ورنك هاو ديس السكيدة انك عن فراك قاد مركز وهو دعي ذا للمركة يتونه وهان ده ميو دهاي هذيك اللفتر كاذا موسى انا قريها فوق هذا تاس ايضا معرفة الكا الا ان ما المركز ايضا حكم كاسكهل سو بسكو وبسك الجميسان ايو سيتوي معايا عدالتها ماسا ما تعلو معايا لدكتا سيئة دواء هدية ماسا ايسان عدالات اولين وها ايمانيسا قبيل ايه الجنسية اللي سوق ميسا ايمانيسا كاسوه حوالي مركاسي فوق ايه بربر ايه هلا سينيسا ايه مركاسي بني هادن محمد سينيسا سيئة مركا يدعضوه بإلهي هو كذا هو سيرو داي موسى نبو موسى ننشي وخيري هو كذا هو سيري هو ننشي يو بإلهي سبحانه وتعالى موسى نبو موسى خير ايو خبصتي أي لرد هو بجمع كفه وهو كل مية كفك واسيرك ولا قانا كفك للصوت وهو نوم متنوع هو هذا المركة شديد البطس شديد القوة والبطس من آدي آدي حوق وذنوع عيو كبن من أبيك حوق عيالي مركة بطس مرع وحقوق افتبت هو المركة إلهي مركة وغيرنا يسوى كذا هو سيري موسى نوم متنينك أي سيري فقال الله عليه دي نواجي ليوله قتله ويه حتى وعد الموع قتلنا يمين كان انه الجلالي مركا صوم يلبع عاده كدو غالي سيرك وقبه سيوق لنكالي معايا لابو حوية نبي موسى بل ان يرادا ميسي او حيوك بدنا تأيين شيء هذا ووانين مركا سي ميسي صاب نمر او حيوك بدنا ليش هذا حتى لو حوية حيوك جيسا ما قياسنا او حيوك جيسا ما هو قياسي سيوة حتى ومركا انه الجلالي اولا قتل منه ويه مركا جلسة عمرك الدلع وخضع أيوك أهي بالي هذا هو حال وحن بارع أهلي من باب دسع السائل اللي سائل اللي استدعى أيو سميله بالي وأنا واجب أهلي استغفار كان هذا وحاوي من باب حسنات الأفرار في رئاسة المغربين أن قنا يسوي علمودي أهدان مرك إلهي ويري فقال لا عليه منك واجب له منك نفسه وخجوه سياس مركين عظيم قال وحوضه نبي موسى هذا مثلا من كان جلس أنجلي من عمل الشيطان شيطان كعمل فيه وكمل معنى شيطان كأيا قفك وهو كك أيا أردوي هذا المعنى معها من كان يوسن دل مسيطنين وهو ما يقال نور هذا مثلا من عمل الشيطان شيطان كعمل فيه وكمل إنه الشيطان كنا أدون أدوي أو بني آدم كوليهي cadowgaasoo mudilun oo baadiyeyn badan, mubiinun oo baadiyeyntiisa cadda. Shaydaanku waxa weeye cadow bani aadamku u leeyahay oo baadiyeeyo baadiyiisa cadda weeye. qaala waxa u dhacay dananay muuse isagoo ka salaayayo, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, inii anigu daanta waan dulmiyey nafsii nafteyda, fakbir lii iidhaaf ayuu dhahay. laakiin hadda meeshaan tawaalu ay ka tahay nabiyulaahi muuse ee ninkan kaafirta dilkiisu waxa weeye dembi maaha weeye. waxaana la yidhaha xasanaatu lagraas sayi-aatu lmuqarabiina la yidhaha, inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii nafteyda, fakbir lii iidhaaf ayuu dhahay. faqasana lahu, ilaahay waa u dhaafay. laakiin waa sii eeday min baadi xasanaati lafraas sayi-aati lmuqarabiin, innahu allana huwa alghafuuru, allahi dhaafo weeye, alraxiimu, allahi naxariiso weye, udha ilahi subxaana wa tacaala. qaala waxa u dhahay udha ilaahi nabiyulaahi muusa, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, bimaa ancamta bisaabi incaamika, nimcayntaada sababkeeda ayaan ku dhaartay, calaya kursiga aad ii nimcaysaye, falan akuuna ahaan maayo dahiiran mid u kaalmeeya, lilmuslimiina muslimiinta, muddadan kabacdi weye haddii ilaahay dhowro middaan aan ka baxsado kaafir dambe u kaalmay maayo. maxaa yeele midkaan laftirkiisa u kaalmaynayay asaga laftirkiisu gaalow ahay, haba ahaadee maaragtay waa qaraabadiisa nin saasa ahaadee, ee waa ahay gaal kale ayuu ahay. marka wuxuu leeyahay gaal hadda u kaalmayntiisa wax markaasi igugu sugan ma jirto. qaala waxa u dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, bimaa ancamta bisaabi incaamika, nimcayntaada sababkeeda hadda markaasi bimacna alqasama weyta ayaan ku dhaartay, calaya kursiga aad ii nimcaysaye oo maqfiro aad isiisay, actibnii ayaa isaga suuqa dalkasa ayaa u dhawr, falan akuun ahaan maayo dahiiran mid u kaalmeeya, lilmuslimiina kuwa muslimiinta u kaalmay maayo, waxba hadda muslim dambe anaan buu kaalmaynayn weeye. taasi waxa waa waa berisay la ilaahay nabi muuse fi lmadiinati, magaalada ayuu ku waa berisay, khaa'ifan, xaal uu yahay kii cabsanaayo, yatarakabu oo dhawraayo wax soo gaara oo qatiilka uu dilay ka soo gaara. taasi waxa waa waa berisay la ilaahay fi lmadiinati, magaalada ayuu ku waa berisay, khaa'ifan, xaal uu yahay kii cabsanaayo, yatarakabu, xaal uu yahay kii kuranaayo wax markaasi soo gaara oo ninkii la owdilayo bacaadka ku duugay wax ka yimaado uu dhowraayo weeye. faydaa wasigaasow dha ilaahay alladiikii istansarahu, ka gargaar dalbay, bilamsi shalay, yastahsirhu, waa kii ka gargaar dalbaay. haddana waxau arkay nabi muuse ninkii shalay waxa weeye ninka uu ka dhiciyey, ninka uu dilay, oo haddana waxa weeye haddana mar labaad nin kala qoyo uu kusii haraayo. faydaa wasigaas alladiikii istansarahu, ka gargaar dalbay, bilamsi shalay ou dha ilaahay, yastasrikuhu, waa kii ka gargaar dalbaay, yastakiisu bihi weeye, waa kii gargaar weydiinaa calaa qabdiin aakhara, qabdi kalen, ilaa nimanka qabdiinta niman kibray ahaye markaas oo doonaayo inuu istikdaamsado adeegsado weeye, israaquna alistikaasa weeye, waxaa lagu macaabo sidaas. maxaa yeele mustakiiska waxaadee soob ayuu samaynayaa, weliba waa la jahraa haa la yidhi markaas, oo waa cadaynayaa dalabulqowsaa la yidhi. saas marka uu arkay nabi muuse, qaala lahu, waxa u dhahay muusa nabi muuse ninki markaasi oo ninka shalay ka dhiciyo qaraabadiisa ahay, qaala lahu, waxa u dhahay muusa nabi muuse, innaka adigu laqawiyun, mid doqona ayaa tahay, mubiinu oo doqonnimadiisa cadda, war doqon ayaa tahay u dhahay. bayinu riwaayati weye, doqon baa tahay, maxaa yeele shalay wixii lagugu samaynayo waa ogaay, haddana waa ka dadka maa iska dhicis bau dhahay oo la dagaalan jiro u dhahay, innaka adigu laqawiyun, doqon ayaa tahay u dhahay nabi muuse, mubiinu oo doqonnimadiisa cadda. waxaa la sheegay ibnu cabaas uu sheegay, sidigu waxau fircoon ku dhahay baa la yidhi, reer binu israa'iil waxay naga jireen nin, marka waxa weeye xaqayna naga qaad. markaasi waxau dhahay wax markaasi waxa weeye ninki dilay soo raaso u dhahay iyo wax ka markaasi ah. waxaa la yidhi idoo markaasi la raadina u dhahay ibnu cabaas, ninkii ninkan dilay la raadinayo oysan haynin ayaa nabi muuse soo maraa la yidhi meeshaan, arrintaan u arkaa ninka israa'iiliga oo markaasi haddana saan lagu samaynayo, arrinta marka saanay u dhacdayo meeshaan ayaa marka idoo war laga hayna arrinta ku cadaan rabtaa nabiyulaahi muuse. falamaa an araada, markuu doono dhahay nabi muuse, an yabdisa inuu qabto biladiikii huwa isaguba caduwin cadow lahumaa labadooda u ahay, muuse iyo midka mustakiiska, qaala waxau dhahay kii mustakiiska inuu doqon yahay saas bu ogaanaysa, wuxuu u maleeyey muuse inuu asagaga dili rababa. falamaa an araada, markuu doono an yabdisa inuu qabto biladiikii huwa isaguba caduwin cadow lahumaa labadooda u ahay, qaala waxau dhahay kii gargaarka weydiinayay, yaa muusa, muusow, atiriidu ma waxaa doonaysaa an taqtulanii inaad u dishid, kamaa qatalta saad u disha nafta naf, bilamsi shalay, ma waxaa doonaysaa inaad u dishid, saad shalay naf u dishid, waa ku cadeeyaba in turiidu maa turiidu ma doonayso baa muuse ilaa an takuuna inaad ahaatid mooyaane jabbaara mid qahrid badan filard ahrada qahraayo wamaa turiidu mana doonaysid an takuuna inaad ahaatid min almuslixiina kuwa hagaajinaya mid kamida. markaasaa nin shirka dhigaya warki maqlaa la yidhi wuxuuna ogaadaa la yidhi qaatilku inuu nabi muuse yahay. nabi muuse markaas ayay markaasay arrinta aad iyo aad u caddaatay. ninkii qibdigaay fircawn uu aaday arrintuu u sheegay fircawn wuxuu amar ku baxay dadka waxa gowraca inay muuse degdeg u qabtaan ay gowracaan. markaas waxa weeye waddo ayay soo mareen ay kusoo aadaan muuse hase yeeshee nin kale oo wanaagsan ayaa meel kale kusoo ordo khabarka nabi muuse soo gaarsiiyey taas ayuuna nabiy ilaahi muuse ku baxsan doonaa. marka taas waxay ku caddaynaysaa waxay yidhaahdaan dadku boqol looma gargaaray inuu doqon ahay taas oo waxau dhahay ma waxaa doonaysaa inay dishi saas kaalay nin u dishi ma doonayso dhaha ilaa jabbaarnimo mooyaane mana doonayso inaa muslixaati casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahi subxana wa tacala aclamu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.